mēs esam diezgan trenēti ar loģiku. Loģiku vai ar, vai, nu varbūt ne loģiku, bet logical thinking. Loģisko domāšanu. Jā. Nu, mūsu izglītība to, kas saka, mēdz attīstīt. Ja? Un, jo austrumos cilvēkiem ir, viņiem ir spēcīga uzticēšanās. Kas ir? Kas nāk no kultūras, varētu teikt. Kaut kā ar to nepietiek, bet viņiem jau tas it kā ir no sākuma. Un sevišķi rietumos, kur šīs mācības ir svešas, ka nav tas 2000 gadu vēsture, ja, kad tās mācības ir tā plaša, pielietotas. Kur arī ir maz cilvēki, kas viņas tagad pielieto. Tad ir labi sākt ar to, ko var ar loģiku saprast. Tad tas, ja mēs saprotam, ka Buda nekļūdās par tām lietām, tad tas dod mums pamatu ticēt tam, ko viņš saka par dziļi noslēptām vai noslēptiem fenomeniem. Vispār budismā ir vesela, varētu teikt, zinātne, saucās prāmana, to, tie, kas analizē tos dažādus uztveres veidus, kā mēs kaut ko varam uztvert vai uzzināt. Gan parastos, gan jogisko. Loģikas pamatus, principus. Tā. Tas ir, kā varētu teikt, es man liekas, es redzu baltu gulbi te uz tepiķa. Kā es varu zināt, vai tas ir pareizs vai ne? Vai tur ir balts gulbis vai ne? Vai tā ir patiesība vai halucinācija? Jo tēls ir, manā prātā ir tēls, ir tā parādība, bet vai tā atbilst realitātei? Kā es to varu zināt? bet ja es, piemēram, es to redzu un es arī varu sataustīt. Vai tas nosaka, vai pietiek ar to, vai tas nosaka, ka tas ir īsti esoši. Nu jā. Bet, ja domā, situācija ir viens pats, nākam jautāt. Jā. Tā kā vajadzētu domāt, ka tas ir īsti esoši? Kuldu? Tā kā vajadzētu domāt, ka tas ir īsti esoši? Vajadzētu domāt. Jā. Bet, ja faktiski tas nav īsti esoši, tad nevajadzētu domāt. Nu, jā, bet nav iespēja pārbaudīt un tomēr... Jā. Tad? Ja faktu liecina, tad vajadzētu jā. Tā domāt. Kaut vai tas ir kļūdē? Kaut vai tas ir, var dārbu maksāt, varbūt, ja tas būtu gulbi vietā tīģers, piemēram. Beigās vietas tīģers. Ļoti labs piemērs. Tā ir ļoti svarīgi saprast. Ok, ņemsim tādu piemēru. Jā, nu viens ir, ka tas tā var būt galīgi tāda, varētu teikt, nepamatota halucinācija. Nu, pamats ir vienkārši, kad kaut kas smadzenēs, ja, kad smadzenēs nestrādā pareizi, pareizi. Vai, nu, kaut kāda ķimikālijas dēļ, vai slimības dēļ, vai kaut kā cita, vai traumas dēļ, vai kaut kāda iemesla dēļ, ja. Tad var būt situācija, jā, ņemsim par tīģeri. Nē, tad teiksim, labāk, kas atbilst, vilks. Sēd mežā, krēslā vai krēslā, vai vēl. Vai naktī, jā. Un tu, bet tu redzi kaut ko. Tu redzi kaut kādas ēnas, kaut ko, un tev prātā tev rodas šķitums. Tas ir varbūt vilks. Un man ir ļoti svarīgi saprast, vai tas ir vilks vai nē, vai man jā, kaut kā jāglābjās vai nē. Nu jā, tajā gadījumā varbūt ir prātīgāk pieņemt, kad ir vilks. Bet no otras puses, ja tu mēģini meditēt, piemēram, tad ir, varbūt ir svarīgāk saprast, ka tas nav vilks. Tev nav ko baidīties, tu vari mierīgi sēdēt. Bet tā lieta ir kaut kāds, ir situācija, kur tas ir svarīgi saprast. Tā te jādomā. Kā es sevi varu pārliecināt? To? Jā, tajā gadījumā viens ir, ka tu vari, ka tu vari iet tuvāk, bet ja tas būs vilks, tad tas var būt bīstams. Bet jāsaka, bēg, prom, nezinādams. Muļķīgi. Jā. Tā kā, jā, ir. Tie ir tādi piemēri, bet tas ir faktiski ļoti būtiski mūsu eksistenci samsārā, kā cerams, redzēsim vēl šo. Tā kā Buda vispār jau, Buda no sākuma ar četrām cēlo patiesībām. Ja? Viņš saka, visa mūsu nosacītā samsāriskā eksistence. Eksistence ir ciešana vai neapmierinātības daba. Kad tikt vaļā no bēdām, no problēmām, no nelaimēm un būt laimīgs, kā mēs vēlamies, izmantojot tās metodes, kā to mēs esam līdz šim darīt, vienkārši nav iespējams. Tas ir muļķu darbs. Ja? Tas, ko Buda saka, tagad ir ļoti svarīgi mums nonākt pie secinājuma, vai tas ir pareizi vai ne. No to tas viss sākās, faktiski. Ja jau mūsu secinājums ir, ka tas nav, kaut vai intelektuāli, ja, mēs varbūt piekrītam. Nu jā, tad izklausās, ka tā varētu būt. Nu, it kā viss it kā rādas to, bet nu atkal aizmirstam. Ja. Tas nozīmē, ka mēs neesam jo faktiski, ja mēs būtu simtprocentīgi pārliecināt par to ja, pirmo cēlo patiesību, tā jau mēs par katru cenu pamestam mūsu samsāriskās kas nodarbošanās. Ja, un meklēt izeju. Un ja ja mēs, teiksim, otrā cēlo patiesība, kad ciešanām ir cēloji, tad mēs arī, un kad tie cēloņi ir iekšēji, ja, ja mēs būtu galīgi pārliecināti par to, tad mēs nedusmoties, mēs netrakotu, mēs necīnītos ar pasauli. Mēs nemēģinātu tik daudz mainīt apstākļus un situācijas, lai būtu laimīgāki. Mēs saprastu, ka tas ir iekšējais darbs. Un tā tālāk. Un tāpat par ciešanu izbeigšanu. Ja mēs būtu pārliecināti, ka tas ir pareizi paties, kad ir tā iespēja uz visu laiku izbeigt ciešanas un būt tikai laimīgiem, nu tā loģika, tas ir vienīgais, ar ko tagad vajadzētu nodarboties. Ja? Un ceturtā pēdējā patiesība ir pa ceļu. Tā kā, nu, kad tad mēs pamestu visu, arī visu citu, bet tikai nu, censtos to ceļu attīstīt sevi. Tā kā tas ir ļoti būtisks jautājums. Tas ir vairāk kā nāves vai izdzīvošanas jautājums. Jo tas nāves vai izdzīvošanas jautājumi tikai attiecās uz šo dzīvi. Mēs tagad runājam par bezgalīgo laiku, ko esam pavadījuši samsārā, un par to iespēju tikt ārā, prom no tā. Tā kā tas ir kaut kas universāls, gan varētu teikt. Tā kā, tāpēc Buda saka, nevajag vienkārši, nu, tā, ko tas nozīmē, pieņemt. Tā, tikai aptuveni paklausīties, jā, jā, nu, interesanti, jā, izklausās pareizi, un atkal, nu, nolikt malā. Vai turpināt, urbt, pētīt, analizēt. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, tas ir nekad to nebeigt. Vēl dziļāk, ar vienu dziļāk un dziļāk. Un ko tas nozīmē, ir pētīt, analizēt savu prātu, savu ikdienas dzīvi, savas ikdienas dzīves pieredzes. Ne jau tas, kad jāiet uz kaut kādu akadēmiju vai klosteri vai Tibetu vai nezinu ko. tas ir tas pats vienalga. Šitās, šitie ir universāli jautājumi un pētījumi. Un tā kā runā par patvērumu, es domāju, ka tas patvērums rodās. Ko tas nozīmē? Patvērums ir droša vieta. Vai droši ceļš. Un tas nāk no tās pārliecības, ka tas, ko Buda ko Buda rāda, ko Buda saka, ir patiesi, ir pareizi. Tas nozīmē, ka var paļauties uz to. Tā kā tas nav prasīts, ka tic, nu tāpēc, ka ir daudz svēti teksti. Nu, kāpēc viņi svēti? Viņi svēti, ja viņi patiesi, tad viņi svēti. Ja tas, kas tur ir rakstīts, atbilst realitātei, nu, tad pat tas ir svēts. Tas ir dārgs. Tad kāpēc? Tāpēc, ka tas mums patiešām palīdzēs. Jo tas, kad... Tas, ka daudzi cilvēki varbūt uzskata, ka kaut ko kā svētu, ja tad tas neko nenozīmē. Bet šodien pēc kristiešu kalendāra visu svēto dienu. Nu. Tagad. Ko tas nozīmē? Cik arī es pirmēc. Ko lūdzu? Kaut ko. Es galīgi domājos par to, ka nu, kristiešu baigi nu, atsevišķi cilvēkus pa svētiem mēdz. Mēdz izverzīt. Jā. Dvēļi. Vai tas ir tik svarīgi? Nu, tas ir tas pats. Kāpēc, nu, tas ir svarīgi, ja viņi... Lai klausīties to, ko viņi, tie svētie cilvēki, svētās būtnes, ir mācījuši, vai viņus pieņemt kā piemēru, ja, kā dzīvot. Es domāju, tas ir svarīgi. Ir grūti... Diezgan grūti pierādīt, vai nu, kas ir svēts, atkal, kas ir svēts, svēts cilvēks, kurš ir, kurš nav. Man liekas, tas, kurš ir, kur viņa izpratne par lietām ir tuvāka par realitātei. Var teikt, ka tas ir svēts cilvēks. Jo... Arī varbūt cilvēks ir ļoti līdzjūtīgs, mīļš, ja? Pret citiem, palīdz citiem. Bet budizmā tad teikt, nu jā, bet tas atbilst realitātei. Kāpēc? Budizmā mīlestību definē kā vēlēšanās, kad otrs būtu laimīgs. Līdzjūtību definē vēlēšanās, kad otrs būtu bez ciešanā. Tā vēlēšanās rodās tikai, kad redz, kā otrs cieš vai nav laimīgs. Ja to neredz, tad neradīsies tās vēlēšanās. Tad nebūs mīlestība un nebūs līdzjūtība. Tā kā būtne samsārā cieš, ir nelaimīgas, tad mīlestībai ir patiesa pamats. Var teikt, ka cilvēki, kuram ir spēcīgi attīstīta mīlestība, viņš ir tuvāk pie realitātes. turklāt cilvēks, kurš ir attīstījis dusmas un naidu, faktiski tās emocijas nav pamatotas realitātē. Tas viss viņa paši ego projekcijas, tēvu, radīti tēvu. Kas ir naidu un dusmu pamats. Es domāju, ka jā, tas ir svarīgi, ko mēs ņemam kā labus piemērus vai vai kuru mācības vārdus mēs ņemam vairāk. Bet galvenais ir, ko cilvēks māca, kā viņš izturās, ne jau ne kā viņš izskatās. Vai arī faktiski par to, ko citi domā. Tas ir svarīgi? Es domāju, tas nav svarīgi. Var ņemt to vērā, bet tad jāskatās, vai tie, nu, kādi ir tie cilvēki. Vai viņi ir saprātīgi vai ne, kas izvērtē to svēt, to būtni, kura varētu būt svēt. Interesanti vispār, ko tas vārds nozīmē, svēts, svētība. Jo es daudz runāju par svētām būtnēm, svētiem tekstiem. Budismā nav raksturējums? Ko lūdzu? Budismā nav raksturējums? Nē, ir. Tik man ir, jā, tas palīd, ļoti palīdzētu, ja es mācētu sanskritu vai valodu vai tibetišu. Kā tās divas valodas, no kurām nāk šīs mācības. Jo, teiksim, es nezinu, kurus vārdus tūko angliski kā holy. Būtu interesanti. Jo bieži tad var kaut kā, saprast precīzāku nozīmi. Saprotot to avotu. Bet es teiktu, ka galu galā tas ir, ja kaut kas ir vairāk atbilst realitātei, tad tas ir kaut kas svēts. Tāpēc, ka tas var palīdzēt. Ja kaut kas ir vairāk atbilst ilūzijai, tad tas īpaši nepalīdzēs. Tas var būt kaut kādu īslaicīgu palīdzību, kā kruķis. Ja? Bet ne tādu tālu. Tur varbūt sāksim to tēmu, tāpēc, kad, kā es teicu, kad labs pamats, lai rastos patvērums, tas uzticēšanās Buda, Buda Dharma un Sanga, ir pētīt to, ko Budas, Buda māca par galējo realitāti. Galējo realitāti un konvencionālo realitāti. Tā tēma ir samsāra un nirvāna. Kā atšķirās samsāra un nirvāna? Samsāra nocacīta, nocacīta eksistence, kuru daba ir ciešanas, neapmierinātība. Nirvāna ir nenosacīta eksistence, nenosacīts eksistences stāvoklis, kuru daba ir svētlaime, galīgs miers. Tā kā, kas atšķir? Kā mēs redzējām, samsāras sakne, samsāras dzinējs, varētu teikt, ir neziņa un maldīgie priekšstati. Vai maldīgos priekšstats arī var to pat traucējušā emocija. un kad nosacīta eksistence, tas, kas nosaka to eksistenci, ir neziņa un karma. Tā kā tā samsāras īstā sakne ir neziņa. Mums tagad jāsaprot, ko nozīmē neziņa. Ir divi veidi neziņas vai nezināšana. Nē, labāk teikt, divi veidi neziņas. Viena ir varu teikt, informācijas trūkums. Nu, piemēram, es nezinu, kas ir koridoru. Man pietrūkst informācijas. Es nezinu, kas es biju iepriekšējā dzīvē. Man pietrūkst informācijas. Tas tikai svarīgi. Lūdzu? Tas tik svarīgi zināt, kas ir iepriekšējā dzīvē. Tas neinteresē. Es tik saku, kad es nezinu. Es nesaku, vai tas ir svarīgi, vai tas ir. Es arī nezināju, vai tev tas interesē, vai ne, pirms tu man nepateici. Ja? Tagad man ir vairāk zināšana. Es zinu, ka tev tas neinteresē. Man neinteresē. Nē, es neinteresē. Nu jā. Es nezinu, kas man notiks rīt. Man pietrūkst informācijas. Un tad otra neziņa ir tas, par ko mēs runāsim, ir mentāls faktors, kuru funkcija ir sakropjot mūsu fenomenu uztveri. Tas nozīmē, ka kamēr mums ir tā neziņa, kaut vai mums būtu visa informācija pie rokas, bet tomēr mēs neko pareizi neuztvērtam. Citiem vārdiem sakot, es zinu, ka te ir tepiķis, ja, man ir tā informācija, tāpēc, ka es ja, ar redzes mani, es to uztveru, bet es to uztveru nepareizi. Es uztveru tepiķi, bet es tās iedzimtās neziņas dēļ es viņu kļūdaini uztveru. Es viņu uztveru sakropļotā veidā. Un tā neziņa ir samsāras sakne. Tas ir no kurienes rodas samsāra. Vai mēs varam izlabot bez šaubām, citādi mēs varam iet mājās. Te mocīties. Jā. Kā? Nu, pa priekšu mums ir kādā veidā, tas nāk pamazām, bet mums ir pa priekšu jāsaprot, kas tas ir. Pirms mēs varam tik vaļā no tā. Citādi, ja mums draud vilks, ja, bet mēs nošaujam zaķi, tad tas nepalīdz. Mums ir jāzina, pirmkārt, no kā mums jātiek vaļā. Tad mums ir jāsaprot, kā tā neziņa strādā. Ja. Bet arī, nu jā, ja mēs atkal skatāmies uz četrām cēlo patiesībām, tas ir, kad nu, tas attiecās tā ciešanu izbeigšanu. Tas nozīmē samsāras izbeigšanu. Un tas nozīmē neziņas izbeigšana. Pirmkārt, jā, tas ir iespējams. Tā ir trešā patiesība. Ceturtā ir ceļš, kā to panākt. tā kā ir daudz tā neziņa mums rada daudz dažādu kļūdainas priekšstatus vai kļūdainas tēlus. Tad mēs sāksim ar kādu rupjākiem, tad pamazām nonāksim pie smalkākiem. Tad tā neziņa mums liek uztvert lietas, kas ir nepastāvīgas, kā pastāvīgas. Piemēram, mums tagad varbūt šķiet, kad mēs esam tajā pašā istabā, kur mēs bijām otrdien. Ja? Tas nav par mēs. Ko tas nozīmē? Ka tas tas jēdziens, ka tā ir tā pati istaba, nozīmē, ka viņa ir pastāvīga, ka viņa nav mainījusies. Tā nekas nav pastāvīga šajā pasaulē, šajā dzīvē. Ko lūdzu? Tā nekas nav pastāvīga šajā pasaulē, šajā dzīvē. Nu, absolūti, es domāju, pastāvīgs. Prāts arī mainās. Nu, visi matērija arī jā, mainās. Nu. Jā, jā. Nu, tad viss. Nu. Nu. Es domāju, ka viss ir relatīvi vairāk vai mazāk patstāvīgs. Nekas nav aptunumu, varbūt. Nu. Ja mums... Ok, mēs tagad runājam par rupju. Nepastāvīgu. Ja? Šī istaba nav pastāvīga. Par to liecina tas fakts, ka nu viņa ne, pēc miljonu gadiem viņa nebūs. Viņa nebūs droši vien pēc 100 gadiem. Nu, varbūt šaubīgi. Tā ir, nu, varētu teikt, visrupjākā nepastāvība. Nu, ka viņa galīgi izbeigsies. Tāpat, kā mēs neesam pastāvīgi, tāpēc mēs arī mirsim. Mēs arī beigsim. Tā kā mēs nevaram neko atrast pasaulē, kas ir vienmēr bijis, kas vienmēr būs. Paldies? Runāsim par to vēlāk. Tad savu smalko apziņu uztver. Nu, tas tā ir teorija tikai. Nu, jā, par to, ko mēs uztveram. Tā. Mazliet smalkāka tā nepastāvība. Ir tas, kad mēs tomēr pamanām, kad mainās, nu, atnāk vienreiz un kaut kas ir, nu, nokritis vai salūzis vai, ja? Kāds gabaliņš no tās istabas ir pazudis. Un to, ja tie tā ilgāku laiku novēro, tad to var pamanīt. Ja? Tāpēc mums ir jāremont. Tāpēc, ka tā matērija nepastāvīga. Viņš noveco. Un tas ir nepārtraukts process. Mēs to neuztveram, bet tas, mēs saprotam, ka tas tā ir. Nav jau, kad vienu dienu, nu, kad ilgu laiku nekas nemainās un uzreiz viss viss novecojās un, oj, tūlīt jāremontē. Tas tā nav. Tas vienkārši jāremontē tad, kad ir tas pamanīts, jā, un kad tas traucē, varētu teikt, jā. Oj, tad jāremontē. Tā kā, tad no tā mēs saprotam, ka tās izmaiņas jau ir nepārtrauktas. Bet mēs to neuztveram. Un tad zinātne, fizika, ķīmija, tā, mums arī, nu, ir izpētējis, ka faktiski viss mainās nepārtraukti, pat no momenta uz momentu. Jo tā sastāvdaļas, ja, istabas sastāvdaļas, molekulas, visu laiku mainās, kustās. Cilvēka ķermenis, cik bija atskaitot smadzenes, laikam kādīgi mainās, katrs, katra šūna ir mainījusies. Maksimums ir 7 gadu laikā. Citas laikam, citas laikam. Citas mainās ātrāk, citas lēnāk. Tas nozīmē, ka vismaz katru 7 gadus ir ķermenis cits. Tā kā budizmā tad arī tā budizma zinātne arī saka, jā, piekrīt, ka saka, ka viss mainās no sekundes momentu. Bet mēs to neuztvēram. Tāpēc mums šķiet, ka mēs esam tajā pašā istabā, kur mēs bijām vairākas dienas atpakaļ, bet īstenībā viss ir mainījies. Vienīgais, ko mēs varam teikt, ka mēs esam līdzīgā istabā, kas kā bija otru dienu. Mēs esam kaut kādā fenomenā, kas ir līdzīgs tam, kas bija tāda. Faktiski, mēs esam līdzīgā istabā, kas bija stundu atpakaļ. Mēs esam līdzīgā istabā, kas bija vienu sekundu. Tā kā mēs te redzam, ka tā ir realitāte. Kad viss mainās. Nepārtraukt. Tā ir realitāte, bet mūsu uztvere atšķirās. Mūsu uztvere pārklāj to realitāti ar ilūziju, kad ir pastāvīga istaba, pastāvīgs cilvēks, pastāvīgs viskākās. Tā ir tā, varētu teikt, tāda samērā rupja kļūda. Varbūt, nu jā, tas vairāk no budizma filozofiska viedokļa, tā istaba ir nepastāvīga, tāpēc, ka viņa ir radīta. Tāpēc, ka viņi ir cēloni, ko tas nozīmē? Viņi ir cēloniski. Viņi ir atkarīgi no cēloņiem un apstākļiem. Lai rastos. Tā kā tā, ja tā, viss, kas ir radīts, tam jābūt nepastāvīgam. Kāpēc tam jābūt nepastāvīgam? Tāpēc, ka pirms tas tika radīts, tas nepastāvēja. Nebija. Kā neziņa, viena lieta, ko dara neziņa, viens neziņas darbs, ir radīt nepareizu šķitumu vai tēlu, kad nepastāvīgais ir pastāvīgs. Tad, ja mēs skatāmies vēl dziļāk, neziņa rada šķitumu, kad tas, kas ir atkarīgs no sastāvdaļā, ir neatkarīgs. ka mēs uztveram pulksteni. Mēs redzam viņu kā kā teikt, kā it kā vienu neatkarīgu fenomenu. Lietu, kas pastāv pati pa sevi. Nevis sastāvdaļu sakopoju, kas tur faktiski ir. Tur ir ādas gabali, tur ir stiklis vai kaut kāds materiāls. Tur iekšā ir daudz sīkas detaļas, kas žopletīs, kas tur kustās. Palūdzu? Ir slimība. Ir viena slimība? Pūkstu? Nē, nē, cilvēks. Cilvēkā? Nu, normāla situācija. Paskatās, viņš redz pūkstu, nu, cik viņš rāda. Nu, ko? Nu, paskatās pūkstu, un redz, cik tas pūkstu rāda. Un, piemēram, cilvēks, kuram slimība, viņš paskatās uz pūkstu, viņš redz, cik tas pūkstu rāda. Viņš redz, no kāds pūkstu sastāv, tur stiklis, tur zels, tur āda, kāda āda, kāda sprācība. Man izklausās, ka tā nav slimība, ka tas cilvēks ir vesels, ļoti vesels. No labi, tad mūsdienu pasaulē to definē kā slimība. Tas ir traki, kad pasauli ir traki, ja viņi definē cilvēku, kas kaut ko tuvāk, ka tuvāk izprot realitāti, ka viņš ir slims. Es ne, bet interesanti, es ne, es neesmu dzirdējis. Šādu slimību. Jā, kā es neesmu. Es varu apskatīties, kā viņš sauc. Man interesē, tas ir viņš angliski. Tāpēc, ka es vairāk šīs lietas pētu angļu valodā. Es kaut kāds līdzīgs ar disleksiju. Es domāju, ka tas vairāk ar mazāk ir plašākā sabiedrībā ir izvējot no tā, ka ja kāds redz kaut ko vairāk savādāk nekā lielais vairums, tad tas ir kaut kas, nu... Jā. Nu... Viņš nav vesels. Nu, nav vesels, jā. Ja kāds kaut ko... Bet, nu, tas ir, bet šī gadījumā man tas nebūs jau sabiedrība, bet psihologa, kas viņa, ne? Definē kā slima. Tāpēc viņa jau bišķi dziļāk lietu to lietu. Nē, man ir interesi. Es nekad neesmu dziļāk. Tā slimība. nu jā. Tā kā tas pūkstens ir galīgi atkarīgs no viņa sastāvdaļām. Ja mēs tagad viņu izjauktu un visas tās sastāvdaļas salikt uz galda, tad nebūtu pūkstens. Vai ne? Būtu tenteres, no kurā var izvedot. Jā, bet nebūtu pūkstens. Nu jā, māja arī nav tieši. Jā. Tā kā mēs varam runāt par pūksteni tikai, kad tās sastāvdaļas ir saliktas tādā kārtībā, jo viņi arī viņas nevar salikt citā kārtībā. Tad arī nebūs pūkstenis. Būs kaut kas, ka mums ķiet līdzīgs pūkstenis, bet tas nebūs pūkstenis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš neteiks laiku. Tas ir pūkstenis tāpēc, ka viņš pukst. No tā nav tas vārds. Pukstins, ka viņš pukst. Tikšķi. Viņš nepukst. Tikšķi. Tā. Šis pukst. Pardon. Nē, es tikai saku tikšķi. Tā viņš ir tikstins. Jā. Tikstins. Nē, es joku. Tad jau pareizā kārtībā viņš ir jāsvarīt. viņš ir, jā, tad tā, tā sastāvdaļa, tām sastāvdaļām jābūt sakoptam, sakopot, sakopotam. Ja? Pareizā vai piemērotā kārtībā, tā, lai tad tas objekts nu, viņam būtu tā funkcija, kas, kas, kas, kas mums dod to pamatu viņu nu, savu kā pūksti. Bet no budizma viedokļa tad pareizi ir to, kad, kad redz, ka tas ir, kad pūkstens ir galīgi atkarīgs no sastāvdaļām, kuras ir izlaicīgi, jo tas pūkstens ir nepastāvīgs fenomens, ja, kuras ir uz laiku, tās sastāvdaļas ir uz laiku, nu, saliktas tādā kārtībā, ka viņš var radīt laiku. Bet mums jāsaprot, ka svarīgais ir, kad atšķirās, kā mēs redzam, kā tas pulkstens mums parādās. Un kāda ir šī gada atkal viņa realitāte. Atšķirās. Tāpat, jā, šī istaba. Šī istaba ir atkarīga no četrām sienām un griestiem un grīdu. Galīgi, ja nebūtu, ja nebūtu ja, tās sešas lietas, tad mēs nevarētu teikt, ka mēs atrodamies istabā. Ja būtu viena siena, Es neteiktu, ka mēs atrodamies. Kāds sešas? Lūdzu? Kāds sešas? Četras sienas, griesti un, un, un, un, un grīda. Ja? Ja būtu tikai griesti, mēs neteiktu, ka tā ir istaba. Ja būtu tikai grīda, mēs neteiktu, ka tā ir istaba. Griestu grīdes sienu kvalitāte. Kodzu? Kvalitāte vēl jāsatās griestu grīdes sienu. Kvalitāte? Kvalitāte, jā. Kāpēc? Nu, varbūt tādas sienas, kas cauri pūš. Tu mēs arī neteiksim, ka tā ir istaba. Bet tā nav siena. Nē, nu tev nevajag... Es teikšu tagad vienu lietu. Man liekas, ka bērni daudz vieglāk uztver šitos te, tā ir mana pieredze, par, kad runa par galējo realitāti, tāpēc, ka pieauguši pa daudz sarežģīto. Nē, bet tas ir... Tā ir. Nē, nē, tu to izteici, bet... bet Tāpēc, ka mēs tūlīt mūsu aizsprāts aizskrien ar visādiem secinājumiem un varbūtībām un, un, un, un, un visā dažādi viedokļi iespējām. Tad ir ļoti svarīgi pieturēties pie tā, pie tiem pamat jēdzieniem, ja, lai saprastu citādi, citādi mēs, tas nav iespējams. Tā kā mums šeit ir jāsaprot to, ka kāpēc mēs sakam, ka mēs esam istabā. Tāpēc, kad ir tā sastāvdaļas. Ja? Un tikai, tikai tāpēc. Ja nav tā sastāvdaļas, ja mēs tā sastāvdaļas izlikt uz ielas, tad arī mēs neteikt, kad ir istabā. Tad tā istaba ir galīgi atkarīga no, ne, no sastāvdaļām, kuras ir kaut kādā piemērotā kārtībā, kad mēs, ko tas nozīmē istaba? Tā ir, tas ir fenomen, kur var kaut kas būt iekšā. Ja? Nu, cilvēks. Varētu. Nu, mēs ne... Jā? Ja tā... Nu, jā, ja tā ir citādi, ja tu liek mantas, tad tā būtu nolikta. Nu, arī īsti. Bet, nu, tā. Tā kā... Tā funkcija nosaka arī, kā mēs viņu saucam. Bet tas fenomens... Tas ir atkarīgs no sastāvdaļām. Bet mēs to neredzam. Ja? Mēs to neuztveram. Tāpēc atkal, kad neziņa, tad, kad mēs analizējām un domājam par to, tad mēs to saprotam. Mēs to it kā redzam. Mēs to izjūtam. Ja? Bet parasti nē. Tāpēc, ka neziņa to īstenību realitāti pārklāj ar nepareizu tēlu. Tad ir pastāvīga, neatkarīga istaba. Tā kā mūsu šitās analīzes paliek ar vienu ar vienu smalkākas. Ja? Un daudz ir jāpiestrādā pie tā saprast tas, ko es teicu no sākuma par neziņu. Saprast īstenībā, kas neziņa ir, kāda ir neziņas darbība. Tā kā mēs uztveram pastāvīgu pasauli, pastāvīgu es, kas atrodas pastāvīgā pasaulē. Mēs uztveram neatkarīgu es, kas atrodas neatkarīgā pasaulē. Tās ir kļūdas. Ja mēs tagad analizējam cilvēku, es es arī nav pastāvīgs. Vakarā cilvēks uzdeva jautājumu. Kas tas ir, kas atzimst, kas nomirst un atzimst? Reakārt. Es teicu, nekas. Tāpēc, ka nekas, kas pastāv vienā dzīvē, nepastāvēja iepriekšējā dzīvē. Es teicu, bet mums nav jāskatās uz dzīvē, mēs varam skatīties no dienu uz dienu. Nekas, kas pastāv šodien, nepastāvēja vakar. Kaut kā mēs sakam, es esmu tas pats cilvēks, ja? Kurš aizmiga vakar. Bet tad, kad sāk pētīt, tad neatrod neko, kas pastāvēja, kas ir pastāvīgs. Neatrod neko, kas ir šodien, kas bija arī vakar. Nu, salīdzinoši pastāvīgi. Nē, mēs runājam ļoti precīzi tagad. Nē, mēs runājam tagad ļoti precīzi. Kas ir salīdzinoši pastāvīgs? Ko tas nozīmē? Vakardien man bijuši tāds mobilais telefons, šodien man arī ir tāds mobilais telefons. Nē, tev ir vakardien, tev ir kaut, šodien kaut kas līdzīgs, kas tev bija vakardien. Nu, bet viņš nav mainījies. Viņš ir mainījies. Jo, ja viņš nav mainījies, nepadomātu, ja viņš nav mainījies no šodienas, no vakardienas līdz šodienai, tad viņš arī nemainīsies no šodienas līdz rītdienai. Tad viņš arī nemainīsies līdz nākamajai dienai. Tas nozīmē, ka viņš ir pastāvīgs. Nē, viņš nav pastāvīgs. Viņš ir izmainīties no tā, vai es viņu saplēsīšu, tad viņš... Nē. Padomā. Jā, viņš atkal... Es vienkārši atkārtošu to pašu, bet padomā par to. Jā, viņš nav mainījies no vakardienas uz šodienu. Ko? Jā, tā viņš arī nemainīsies no šodienas uz rītdienu. Tāpēc, ka rītu teiksi to pašu. Es to vēl nezinu. Nē, nu... Tu atkal... Netaisi prāta spēles. Ja? Tu vakar būtu teicis to pašu, kā šodien, ka tas ir tas pats mobilais, kas tev bija aizvakar. Ja? Piekrīt? Nu jā. Un es saku, ka ja tu viņu, ja viņš galīgi nepazūdīs, ja, tad tu arī, ja viņš galīgi, kaut vai viņš būs salauzt, tu teiksi, tu tomēr tas ir mans mobilais, kas man bija vakar. Tu teiksi tā. Viņš ir tagad salausts, ja? Bet ko, bet tā loģika ir, kad tu aizvakar, vakar, šodien saki, kad man tas ir tas pats, tas mans mobilais nav mainījies kopš vakardienas. Vakar tu būtu teicis to pašu, iepriekšējā dienā tu būtu teicis to pašu. Paklaus, nekād, bet paklausies. Ja, padomā. Tas rāda uz to, kad rīt, ja tev vēl būs tas mobilais, tu teiksi, kad viņš nav mainījies no šodienas. Nākamā dienā arī. Jā. Un ad infinitum. Tas nozīmē, ka pēc loģikas tad tas vienkārši turpināsies. Bet mēs, nē, bet vienalga tas mobilais mainās. Tu nevari teikt, ka viņš tagad ir tāds, kā viņš bija, kad tu nopirki. Tā, nu, bet tas ir loģiski. Aleksandrs, tas ir netiešām. Pagad, tu pats ir. Pats ir, nevar. Tas tu, tas Ko? Ir jauts mobilais. Viņš ir ielicis vakumā. Ko lūdzu? Ir jauts mobilais. Tikko rūpnīca uzrādījās. Jā. Jā. Ielicis vakumā. Jā. Nu, pieņemsim kaut kādā. Jā. Un viņš pēc dienas arī nebūs tas pats. Viņš nebūs, es saku, viņš nebūs nākošajā momentā tas pats. Tāpēc, kad viņš ir veidots no nepastāvīgām sastāvdaļām. Matērija nav pastāvīga. Matērija mainās no momentu uz momentu. Nu jā, bet vai tas zinātnieki nav tur pierādījuši, ieliek kaut kādos tur, nu, tajā vākumā, kur ārēja apstākļi nespēja ietekmēt to materiālo, kas viņi, nu, nešķīst. Nu, kad viņa nekāda ārēja faktora nav, viņa paliek tāda pati, protams, varbūt pēc 100 gadiem tu viņai pieskārsies, viņam putekļos pārvērtīsies. Bet viņa būs tā pati. Nebūs. Vienalga. Tāpēc, ka tā sastāvdaļas, jā, molekulas, atomi, nav. Tad tev, ja tu mīnu, tajā absolūti, tūpi, absolūti, jā, to nevar sasniegt, bet nu, grādiem tad tas process ir daudz lēnāks, bet tomēr. Atoms ir tikai kustība. Kustoša enerģija. Atoms nevar būt nekustošs. Ja mēs novēršamies līdz atomiem, tad es jūs pilnīgi piekrītu, ka viņš katru mirkli nepastāvīgs. Pilnīgi piekrītu. Nu, tev beidzot! Jā, tad viņš ir mainījies, bet tas tad viņš ir mainījies. Pilnīgi tas, bet rupjās. Nē, bet arī rupjās. Nē, mums nav nemaz jāskatās tik dziļi. Tad, kad viņu nopērk, nu viņš ir svaigs jauns, jā? Pēc pēc, nu es nezinu, kā nu kurš to spēja uztvert, nu pēc mēneša, pēc gada, nu viņš būs nodilis, viņš būs, viņš, viņam būs problēmas, varbūt viņš nestrādās tik labi, ja? Bet tas nenotiek momentā, tā novecošana nenotiek momentā, tā novecošana notiek nepārtraukti, ne tikai pēc minūtes viņš, vai pēc dienas, vai pēc nedēļas. Tas ir nepārtraukts process. Viņš vēl to vēl. Jā. Tā kā, tā kā viņš, ko tas nozīmē noveco? Tas nozīmē, ka viņš mainās. Tā kā, tāpēc es saku, ka tas... Tas, kas ir tagad, ir kaut kas līdzīgs, kas bija vakar, ko tu apzīmē kā mans mobila. Ja? Vienkārši no ikdienā to, ko no vienas dienas uz otru dienas nav tik pamanāms tās izmaiņas. Bet tas ir mūsu neziņas, no, bet tas ir mūsu neziņas dēļ. Nu, labi, bet nu, te nevajag jau domāt katru dienu par to, nu, ārpēc. Nu, bet var jau, nu, bet tu jau. Novecoju mobilās, nu, vēl kāds ir. Nu, bet ko tad jau ko tad tev skolotājs māc, ka vajag domāt, tieši ar to, tāpēc tu teies atnāk. Bet tā lieta ir, mēs tagad mēģinām saprast, kas ir neziņa. Jā, ko Buda paskaidro, kas ir samsāra sakne. Jā? Tā kā mēs tagad lēnām pieejam tam, kas ir neziņa. Mēs neesam nonākuši pie tā īsti, bet tā lieta, ka tas paliek ar viens smalkāk. Ja mēs nevaram saprast to, rupjākos neziņas funkcijas, tad mēs nevarēsim saprast tas smalkākās. Tagad saprat? Budis maitāts, kaut kāds demlīts vai tukšos? Ir, mēs tagad nāksim pie tā. Tūlēmies. Jā. Nē, nu, mēs jau runājām tagad par tukšumu. Nē, mēs jau... Tāpēc šī istaba ir tukša no pastāvības. Mēs viņu uztveram kā pastāvīgu, bet viņai nepiemīt pastāvības. Ko nozīmē tukšs? Tukšs nozīmē, ja mēs runājam par tukšu, viņa nav tukša, tur ir tēja, bet... Jā, tieši tā. Ja es izdzētu to tēju, es teiktu, ka tā krūze ir tukša. Ko tas nozīmē? Kad viņā varētu būt kaut kas, kas tagad nav. Tas ir, ko nozīmē tukš. Ja? Tas šeit, ja es saku, ka tā istaba ir tukša no pastāvības, ja? Mums šķiet, ka viņa varētu būt pastāvīga. Mēs viņu uztveram kā pastāvīga. Bet Buda saka, ka viņa ir tukša no tā. Viņa nepiemīt. Tāda īpašība kā pastāvība. Viņa ir tukša no neatkarības no sastāvdaļām. Es neziņa, viņu neredz tādā veidā tukšu, neziņa rada tēlu, šķitumu, ka viņai piemīt neatkarības no savām sastāvdaļām. Tā ka ja mēs nevaram, ja mēs nesaprotam tā, tos varētu teikt rupjos tukšumus, tad mēs grūti saprast smalko tukšumu. Tas prasa daudz padomāšanu. Tas prasa meditēšanu. Tas prasa ļoti, ļoti, ļoti precīzi saprast, kā mēs kaut ko uztveram. Un tas prasa saprast, ka kā tas ir kļūdaini. Tā kā tas, ko mēs uz, tas, kas mums šķiet, nepastāv pastāvīgs mobilais. Tās ir halucinācijas. Neziņas radītas halucinācijas. Ilūzija. Kā tas tādā? Halucinācijas parasti ir medicīniskas termiņas, ja kaut kas rādās. Bet tas ir tas pats. Parādās tas, kas nepastāv. Ja? Tā kā jāmēģina to saprast, to varētu teikt, izjust. Tas kaut kā. Pat šīs halucinācijas, kuras ir tādas rupjākas, ir pietiekoši grūti izprast. Bet tā smalkākās, es domāju, mēs tagad paliksim ar to, tad jūs varēsiet tagad pavadīt nākamās 5 dienas. Skatoties uz to, kā mums šķiet, kad radiatori, ielas, pat upes, Daugava pastāvīja. Es pastāvīgs. Es esmu tas pats, kas bija vakar. Es esmu tas pats, kas ien atnāca šovakar. Un, kad es ir kaut kas neatkarīgs no sastāvdaļām, no ķermeņa, sastāvdaļām, no prāta un prāta sastāvdaļām. Un tas ļoti palīdz to attiecināt uz sevi, analizēt sevi. Tas ir kaut kas ļoti tūs. Padomāt par to citu es, citu fenomenu, pastāvību vai nepastāvību, atkarību no sastāvdaļām vai neatkarību. Kā mēs uztveram? Bet nu, cilvēks nav atkarīgs no sastāvdaļām. Paks atbildēs otru dienu. Tas esmu atkarīgs. Es, tas, kad es, ja? Vai es ir atkarīgs no sastāvdaļām? Mēs gaidām, mums ir liela pacietība. Mēs gaidīsim atbildību. Atbildi. Līdz otru dienu. Mēs esam atkarīgs no sastāvdaļām. Nē, mēs gaidīsim līdz otru dienu. Es jau tev nezinu. Pūkstens ir un mobilais telefons ir atkarīgs no detaļām. Tas, ja mēs nogriez, ja tu nogriezīsim roku, ja, es būšu mazāks. Nu, tas vairs nebūs cilvēks, kurš... Kā nebūs kāds cilvēks? Ietriekš. Nu, ja mēs spogulētu... Nē, es to neprasīju. Vai es? Tavs es būs mazāks? Nu, es ir ego, tas nevar būt. Nē, es... Tā ir apziņa, un apziņa nevar būt tur mazāk par to... Tu atkal sarežģīji. Tu sarežģīji. Nu, atkal no atgriezīsimies pie termiņiem, kas ir es tādā gadījumā, tas ir apziņa vai... Vai tu esi šī istabā vai nē? Es esmu. Jā, ok. Tad tu saproti, kas ir es. Tu saproti, es gribu kā apziņa, kā termiņas termiņas. Tad tu saproti, nē. Saproti, tu atbildēji, es esmu šī istabā, jā? Tas es. Viens jautājums. Kāpēc mūdeni liels savs? Tā. Budām ir ir dažādi ķermeni. Tas smalkākais, kas sauc Samboga kāja, to tikai var uztvert augstu līmeņu bodhisattvas. Tad rupjāks ķermenis ir nirmana kāja, sanskritā. Nirmana kāja arī ir nirmana kāja, tas ir kā, nu jā, Budas ar rupjās ķermens, kam piemīt 32 galvenās un 82 kārtējās pazīmes. Ja, nu, tas ir ieskaitot garas augstu ģipiņas, šitas tip augstinājums galvas. Kapara krāsa nagi, taču tādas plēves starp pirkstiem un tam līdzīgi. Un šitās visas pazīmes rodās no dažādām realizācijām, ko Budas sasniedz pirms apgaismā. Bet kāpēc tā, es nezinu, vai ir atbildi uz to jautājumu. Bet es tik zinu, ka tas, nu, tur ir paskaidrots tekstos, teiksim, cik mūžību ja, nu, laikā jāveic kaut kā specifiskas prakses, lai parādītos tādā pazīmē. Bet tieši kāpēc tā tas izpaužas? Es pats esmu, teiksim, domājis par to, vai, teiksim, Budas forma būtu savādāka, nu, citās sfērās vai citos visumos. Pieļauju pats, kad jā, bet, nu, es nezinu. Ķīniešiem jau arī būtu ir tāds apaļīgs, tā vēl vēdēļ. Nē, tas nav, tas nav Buda. Nav Buda? Nē. Tas ir, tas ir viens, nu, tas, ko sauc par laughing smejoja Buda. Tas ir, vai bagātības tāds simbols. Nē, tas, tas nav Buda. Tas bija viens bodhisattva. Nu, līdzīgi tā kā svētais Niklas, Sandabols. Nu, kur, kuram kur patika bērni, un viņš ļoti devīgs. Tas nav, nu, viens no Budas izvērš. Nu, es nezinu. Es nezinu. Nē, nu, tas nav, tas nē. Tiešām nav? Nav, jā. Vai daudz viņš viņu pārdod visās vietās? Es zinu, jā. Citās viņu nepārdod tikā. Jā. A kāda nozīme, viņas, nu, kādās ostriem, vai kur, kad viņas aicina, lai kiet, viņi paņem akmeni, tur nolēs grabo, un tur nolēk. Vai tas vispār tā nav nozīmes, tas ir cilvēki interpretācijas kopā? Bet tā, to man liekas dara Himalājos, Tibetā. Ne, ne citur. Kur? Spānijā, Santiago. Es nezinu. Man liekas, ka cilvēks grib kaut kā atzīmēt to, ka viņš tur ir bijis. Un, bet es zinu, kad no Himalājos tas ir, tā ir it kā simbolizē, nu tas ir kā simbolizē stupu. Nu, tas sakrava. Mhm. Akmen. Nu, to domu, kad es veidoju stupu. Jā. Bet, nu, nu, nu es domāju, ka kaut kā milzīga nozīme tur nav. Nekāda tāda tradīcija. Tā. Tad lūdzu tagad veltīt. Arī šādu veidu mācības un analīzes padomāšanas ir teikt tā, ka Lama Zopa Rinpoche saka tā, ka ja, ja mēs pat mums sāk rasties šaubas vai par to, vai mēs pareizi uztveram realitāti, vai nē. Tas jau sāk nu, tā saka, drebināt samsāras pamatus. Tas nozīmē, ka ir ļoti spēcīgs efekts. Tad to pozitīvo karmu nopelnus, ko esam radījuši. Šovakar tad veltīt, lai pirmkārt pašu labklājībai, lai es ātri iegūtu augstāko gudrību, kas izprot galējo realitāti un tādējādi iznīcinātu, izbeigtu neziņu un atbrīvotos no samsāras ciešanām un lai radot bodičītu, tad es kopā ar realitātes izpratni es ātri sasniegu pilnu apgaismību, lai tad būtu spējīgs bez kļūdām, bez pūlēm, automātiski sniegt augstāko labumu, vadīt katru ūkni ceļā ārā no samsāras un iegūt pilnas apgaismības.